خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. رو به پوشان ز اجانب، مگر ای لخت جگر، حق ما پوشان که تو هم حق نگر باهوشی. رو به پوشان ز اجانب، مگر ای لخت جگر، حق ما پوشان که تو هم حق نگر باهوشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. بهر بهبود وطن لحظه ای دوست بکش، نیمه ای آن که به بهبود خودت میکشی. بهر بهبود وطن لحظه ای دوست بکش، نیمه ای آن که به بهبود خودت میکشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. یک تحرک بنما تا که جهان سازی، وای اگر فخر زنان را به دو جو بفروشی. یک تحرک بنما تا که جهان سازی، وای اگر فخر زنان را به دو جو بفروشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. همت مادر عمار که از یاد برد، زینب و عایشه و فاطمه را هم دوشی. همت مادر عمار که از یاد برد، زینب و عایشه و فاطمه را هم دوشی. خواهر با خبر من، تو چرا خاموشی و زهرا منگری؟ باز چشم پوشی. باشی خواهر با خبر من تو چرا خاموشی و زهرا منگری باز و چشم پوشی خواهرم زینت من آی تو فکر است و جهان زیب صورت چه خوش از زیور معنا پوشی خواهرم زینت من آی تو فکر است و جهان زیب صورت چه خوش از زیور معنا پوشی خواهر با خبر من تو چرا خاموشی و زهرا منگری باز و چشم پوشی خواهر با خبر من تو چرا خاموشی خواهر با خبر من تو چرا خاموشی و زهرا منگری باز و چشم پوشی و زهرا منگری باز و چشم پوشی